สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ระหว่างนี้เรามากันที่สายต่อไปจะเป็นสายของพี่เด่นครับวันนี้พี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนไปในช่วงที่ได้บวชเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าทวงบุญเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่เด่น สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับครับผมพี่เด่นสบายดีนะถามคำถามเหมือนเดิม ถามทุกรอบนะ ครับผม รอบนี้สบายดีครับพี่แจ๊ครอบนี้สบายดี เออ สวัสดีแฟนThe Ghost Radio ที่ติดตามรับฟัง ครับ แล้วก็เรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญ นะครับ ครับนะเพราะว่าฟังจากเสียงพี่เด่นวันนี้เนี่ยเสียงใสกริบเลยฮะ ใสกริบเลยนะคร ับ ใสกริบเลยครับพี่ ดีเลย ครับ ขอตัวหนังได้ไหมครับ ได้ครับพี่ไปเลย รอเลย ไปเลยถ้าว่างนะพี่เด่นว่าง โอ้ไม่ว่างครับไม่ว่าง งานเยอะงานเยอะนะครับมาพี่เด่นมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมา ใช่ครับโดยประมาณนะพี่แจ๊คโดยประมาณอาจจะไม่ถึง20ปีดีนะ ครับมาทวงบุญที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยฮะ ครับก็คือว่าเมื่อประมาณช่วงเวลานั้นนะครับผมเนี่ยเรียกว่าดวงตกมากๆเลยใช่ไหม ครับ แล้วก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันเสี่ยงต่อชีวิตพอสมควรนะครับในวัยที่ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองหรือว่าอะไรเนี่ยช่วงเวลานั้นผมก็เปลี่ยนงานพอดีแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มงานใหม่นะครับ คร ับตอนนี้ที่บ้านก็เลยมีความเห็นว่าเอ้ยควรที่จะบวชนะในไหนเป็นช่วงที่ว่างที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเราติดเรียนบ้างติดงานบ้างอะไรเนี่ยนะครับ ผมก็เลยไม่ปฏิเสธที่บ้านก็เลยตัดสินใจบวชแต่คราวนี้เนี่ยจากมันเหมือนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่อยากบวชจริง ๆ มีความรู้สึกในใจเสมอว่ามันก็แค่บวชอะไรเงี้ยมันก็แค่เป็นพิธีกรรมนึงอะไรเงี้ยจะถามว่านับถือศาสนาพุทธไหมนับถือนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แบบตอนนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับติดเล่นก็คือหมายความว่าเขาให้ไปให้ท่องตัวบทขอบวชนะครับ อุกาสะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สนใจที่จะฝึกฝนท่องนะครับและด้วยความที่วัดเนี่ยต้องท้าความเหมือนวัดเนี่ยคือเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยผมเกิดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากหนักมากเรียกว่าทั้งในอำเภอที่ตัวเองอยู่เนี่ยคลินิกทุกคลินิกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาหาหมดละนะครับท่านก็เลยตัดสินใจยกให้กับเจ้าวาดที่วัดนี้นะครับแต่เจ้าวาดตอนที่ผมบวชเนี่ยคือท่านเสียไปแล ้ วแต่ก็ยกให้ท่านเนี่ยณตอนนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมาบวชวัดนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวเองเนี่ยตัวเองไม่สนใจเรื่องบวชเลยแม้กระทั่งก่อนวันบวช2วันเนี่ยยังนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่เลย ค ือด้วยความที่ไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจเลยนะครับคราวนี้เนี่ยคุณพ่อก็เลยเห็นว่าน่าจะไม่ดีแล้วเพราะว่าวัดเนี่ยเขาเคร่งมากแต่เพราะว่าถึงแม้จะเป็นวัดในต่างจังหวัดนะครับความเคร่งของเขาเนี่ยก็คือถ้าคุณท่องบทขอบวชไม่ได้เนี่ยก็จะไม่บวชให้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีคู่บวชอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปนอนค้างที่วัดเพื่อที่จะให้ฝึกฝนเรื่องของการสวดบทขอบวช ให้แบบซึมซับไปเลย ใช่ครับแล้วก็ให้พระที่เลี้ยงในคอยกำกับคอยอะไรเงี้ยด้วยความที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะแกเป็นเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นไม่ว่าใครเนี่ยครับถ้าเป็นเด็กดื้อเนี่ยเคารพพ่อแม่ไหมเคารพแต่เรามักจะไม่ค่อยเชื่อฟังแค่ 100% ทีเดียวแต่ชอบมีเรื่องให้ถกเถียงกับพ่อแม่ตลอดเวลาเพราะนั้นพ่อแม่อาจจะไม่สามารถบังคับเราได้ทุกเรื่อง คร ับ เขาก็เลยให้คนอื่นเนี่ยมาบังคับให้พระเนี่ยมาเราบังคับเรามาอะไรเราไม่นะผมก็เลยถูกส่งไปอยู่ที่วัดก่อนบวช หนึ่งวันก่อนบวชหนึ่งวันหมายความว่าสมมติว่ามะรืนนี้บวชนะครับเรียกว่าก่อนบวชสองวันก็แล้วกันอย่าเรียกว่าก่อนบวชหนึ่งก่อนบวชสองวันผมก็เลยถูกบังคับให้ไปอยู่ที่วัดอันนี้ผมก็ไปทำความรู้จักกับไม่ว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงนะครับพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นต้องบอกว่าวัดนี้นะครับมันอยู่ออกห่างจากตัวเมืองไปพอสมควรแจ๊ ค แล้วก็ไม่ได้เจริญเลยผู้คนมาทำบุญก็ไม่เรียกว่าจะเยอะนะฮะแต่ก็จะมีโบสถ์หลักสำคัญของวัดเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขานะครับส่วนกุฏิของพระเนี่ยก็อยู่บริเวณตีนเชิงเขาที่ว่านะครับก็จะมีประมาณ4กุฏิ คร ับ ทีนี้ไหนๆพูดถึงกุฏิแล้วผมขออนุญาตสักยายของตัวกุฏินิดเดียวนะครับก็คือว่ากุฏิเนี่ยกุฏิตามสังฆวาสหรือว่าตามพระบัญญัติของกุฏิเนี่ยเขาจะมี3ประเภทนะครับซึ่งคือประเภทแรกคือภิกษุสงฆ์เนี่ยสร้างขึ้นเองโดยการประกาศหาไม่มีผู้ใดคัดค้านก็คือสร้างเองได ้ ในพื้นที่ที่ไม่ได้ทับใครนะครับประเภทที่สองเนี่ยคือบุคคลเนี่ยปลูกถวายพระภิกษุสงฆ์เนี่ยด้วยความศรัทธานะครับประเภทที่สามเนี่ยก็คือบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือยกเรือนให้กับภิกษุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุนะครับ คร ั้งนี้ไอ้วัดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบที่สองและที่สามรวมกันใช่ มันจะเป็นรูปแบบที่ผมว่าเราจะคุ้นมากที่สุดนะ ใช่คือพิสูจน์ไม่ได้สร้างเอง ใช่ใช่ครับใช่ครับ ใช่ก็คือมีคนมาสร้างถวาย ครับ นะครับตามกำลังศรัทธาเขา ครับ แล้วก็มีคนยกเรือนให้ ครับ ตามกำลังการกำลังเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยผมต้องนอนค้างที่วัดนั้นพี่แจ็ค ครับ ผมได้มันจะมีกุฏิที่วัดเนี่ยมีกุฏิครบทั้ง3ประเภทเลยนะพี่แจ็คก็คือประเภทแรกคือพิสุขสร้างเอง คร ับ ก็จะเป็นระดับเจ้าวาดท่านอยู ่ นะครับเจ้าวาดก็สร้างกุฏิที่มันดีแหละแต่ว่าก็มีประชาชนมาช่วยอะไรมาอะไรเงี้ยนะฮะส่วนผมเนี่ยได้อยู่ในกุฏิที่บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาสร้างด้วยแรงศรัทธานะครับสร้างด้วยแรงศรัทธาแต่นำวัสดุจากบ้านเรือนเนี่ยมาประกอบขึ้นมานะครับ ค ราวนี้ผมก็ตั้งใจขึ้นพี่แจ็คตั้งใจขึ้นพอสมควรเลยล่ะก็ตั้งใจขึ้นก็ฝึกฝนทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยวันแรกตกเย็นมาผมก็คิดว่าผมต้องกลับไปทำอะไรบางอย่างที่บ้านผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ค้างที่วัดขอกลับบ้านผมก็นัดแม่กับคุณพ่อเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์ว่าจะไม่ได้สะดวกนะคุณพ่อก็มารับกลับไปบ้านเรื่องราวก็ไม่มีอะไรกลับมาวันก่อนวันหน้าบวช1วัน คร ับ ผมบอกคืนนี้ผมนอนค้างเพราะว่าผมยังติดอยู่บางอย่างคือด้วยความที่เราเริ่มซึมซับแล้วเพราะพระนี่เขามีกุศโลบายในการชักชวนในการบวชนะครับก็คือเขามีวิธีการแนะนำเรานะครับให้เป็นสู่สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ติดใจแล้วทางพี่เลี้ยงเราโหโคตรใจดีเลยอะไรเงี้ยฝึกเราให้แบบนั่นนี่ผมก็เลยตัดใจค้างที่วัดแต่กุฏิเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยมันไม่สามารถนอน2คนหรือ2รูปได ้ ครับก็นอนแยกกันไปทั้งวัดเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่เพียงแค่4รูปนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าวาดคราวนี้กุฏิมันก็จะว่างอยู่1หลังแต่ในหลังที่ผมว่าเนี่ยนะครับผมก็ได้นอนหลังที่ว่าช่วงเวลาประมาณตกเย็นเนี่ยผมก็ฝึกฝนกับพระพี่เลี้ยงไปเรื่อยๆพอตกประมาณสักทุ่มนึงต่างจังหวัดมันมืดมากใช่ไหมมันมืดเร็วมากต่างคนก็ต่างแยกย้ายนะครับก็สวดทำวัดเย็นเสร็จก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายผมก็กลับมาแล้วก็ท่องบทขอสวดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อย ๆ พอตกประมาณผมจำเวลาได้ไม่แน่ชัดนักแต่ว่าก็เรียกว่าเงียบมากใช่เงียบชนิดว่าเราก็ได้ยินเสียงพวกจิ้งหรีดพวกอะไรเนี่ยครับเท่านั้นเองเราก็นอนคือต้องอธิบายก่อนตัวกุฏิเนี่ยกุฏิที่ผมนอนค้างเนี่ย เดินมันจะเป็นกุฏิที่เป็นพื้นลอยขึ้นมาประมาณยกพื้นนะฮะยกพื้นประมาณเข่า คร ับ มีบันไดเดินขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูเป็นประตูไม ้ เข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นที่นอนเปิดเข้าไปก็เจอที่นอนเลยเป็นเหมือนทำเป็นแท่นขึ้นมานอนนะครับเป็นไม้กระดานเนี่ยขึ้นมานอนมีผ้าห่มมีหมอนให้แล้วก็มีหน้าต่างอยู่แค่บานเดียวหน้าต่างที่ว่าเนี่ยมันจะใช้วิธีการดันยกออกไปแล้วใช้ไม้ค้ำจะนึกภาพออก ครับหน้าต่างแบบว่าโบราณคือมันจะเปิดแบบเปิดขึ้นข้างบนแล้วเอาไม้ค้ำไว้ ใช่ เ ปิดขึ้นบนแล้วไม้ค้ำไว ้ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนแต่คือน้ำท่าก็ไม่ได้อา บ นะครับเพราะว่าเราก็เพลียจนหลับอย่างเงี้ยเราก็เผลอหลับไปอยู่ๆพี่แจ็คมันได้ยินเสียงพื้นไม้ไอ้ตัวแท่นที่เราขึ้นไปนอนเนี่ยเป็นไม้กระดานเนี่ยที่เราขึ้นไปนอนมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเลยมันเคาะจากด้านล่างมันเลยทำให้ผมตื่นพอตื่นแล้วพี่แจ็คมันคราวนี้มันหลับยากแล้วเพราะว่าเราก็นอนมาพอสมควรใช่ไหมฮะพอเราพักมันนานๆเราพอเรารู้สึกไม่สบายใจกับที่ที่เราอยู่แล้วเราตื่นแล้วมันจะนอนหลับยากมากผมก็กว่าจะนอนหลับผมก็นอนขึ้นไปขึ้นมานะพี่ไปขึ้นมาก็ไม่หลับสักทีพี่แจ็คคราวนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนสเต็ปเหมือนหนังผีประมาณนั้นนะฮะก ็ ตื่นมันก็จะหอนไล่กันพี่แจ็คเราก็จะทราบดีว่ามันก็หอนไล่กันเป็นธรรมชาติของมันมันจะหอนไล่กันคราวนี้ด้วยความที่ไอ้ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในวัดเราสวดมนต์เราอะไรก็ได้เราก็จะไม่รู้สึกว่าไม่กลัวไม่กังวลเรื่องผีแต่เราก็จะรู้สึกแบบว่ามันต่างจังหวัดมันก็จะดูเงียบเงียบน่ากลัวน่ากลัวแต่เราอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรผมก็เลยโผล่หน้าไปตรงหน้าต่างที่เอาไม้ค้ำนะครับเพื่อจะดูไอ้หมาที่มันหอนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่สงสัยก็มองออกไปทางหน้าต่างปรากฏว่ามันเจอกลุ่มคนพี่แจ็คผมว่าผมเห็นค่อนข้างชัดชัดระดับเลยชัดระดับหนึ่งว่ากลุ่มคนเนี่ยมีประมาณสัก5 คนโดยประมาณนะครับเขาเดินเรียงกันนะครับหมายถึงเดินเรียงแถวเดินเรียงแถวจากบริเวณที่เป็นรั้ววัดคือรั้ววัดนี่มันไม่ได้เป็นกำแพงแบบแน่นหนานะฮะต ่ างจังหวัดมันก็จะปล่อยโล่งบ้างมีทางเดินมีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เดินเรียงกันมาครับแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นพี่แจ็คก็คือบนศีรษะเขาเนี่ยเขาเหมือนกับทูลตัวเรียกว่าทูลหัวมาแล้วนะครับก็คือพวกเครื่องชาม อันนี้ก็ว่าอะไรนะกระติกน้ำที่เป็นอลูมิเนียมพี่แจ็คต่างจังหวัดมันจะมีกระติกน้ำแข็งที่เป็นอลูมิเนียมที ่ เราไว้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใช้ในเขาเรียกไงนะเวลามีงานประจำวัดนะนั่งล้อมวงแล้วก็จะมีที่อะไรนะโถข้าวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับพวกโถข้าวพวกจานชามพวกหม้อพวกอะไรเงี้ยมันถามว่ามันเห็นถึงขนาดแยกแยะพวกนั้นผมว่ามันเห็นแยกแยะได้ชัดเจน หมายถึงว่าสิ่งของเหล่านั้นคือเขาเทินไว้บนหัว ใช่เขาเทินไว้บนหัว เ ทินไว้บนหัวแล้วต่างคนก็ต่างคือมันไม่เหมือนกันเท่าเดียว คร ับ แต่ผมเห็นเป็นเงาค่อนข้างชัดเจนหรอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างเนี้ย คร ับ นะฮะพี่แจ๊ ค โอเคเราก็เห็นเขาเดินเข้าไปในวัดเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเราด้วยความที่ผมก็คิดว่ามันคงไม่ดึกมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราตื่นช่วงไหนเวลาไหนนะไม่ได้ดูนาฬิกาอะไรเงี้ยเราคิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขามายืมของวัดแล้วก็ของมาคืน ม ึงออกใช่ไหมฮะก็คือเหมือนเอาของมาคืน อ๋อเอออาจจะเอาของวัดเนี่ยไปจัดงานข้างนอกแล้วก ็ พยายามเอาของพวกนี้มาคืนวัด ใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นก็ทุกคนก็เดินผ่านพ้นสายตาผมไปแต่มีคนสุดท้ายเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาหันมาทางผมแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็โอเคผ่านไปทุกคนก็เดินผ่านกลับเข้าไปผมกลับมาที่นอนเพื่อจะนอนต่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันสักพักมันคงพออากาศมันเริ่มสูดอากาศเย็นๆแล้วเราก็เริ่มมีเหมือนอาการง่วงก ็ กลับไปนอนที่เดิมผ ระหว่างที่กลับไปนอนนะจ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ไปวัดเนี่ยผมไม่ได้ตอนที่ไปวัดไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยแต่พกโทรศัพท์มือถือซึ่งเล็กไอโนเกีย6510ผมก็หยิบโทรศัพท์เนี่ยมาดูนาฬิกาปรากฏว่ามันตีหนึ่งกว่าแล้วพี่แจ๊คแล้วผมก็เอกใจเอ๊ะแล้วคนพวกคนที่เดินเอาของเมื่อคืนทำไมเขาไม่รอถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยมาม ันไม่ใช่เวลาม ันไม่ใช่เวลาครับผมก็เลยไม่เป็นไรก็เรานอนหลับดีกว่า คร ับ แล้วก็นอนไปครับพี่แจ๊คพอเช้ามาเป็นวันที่ผมจะต้องบวชแล้วแต่ด้วยความตะกิดตะขวงใจสงสัยระหว่างที่ก่อนที่จะทำพิธีแต่เช้าก็คือมีโกนผมคิดผมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถามพระพี่เลี้ยงบอกพระอาจารย์ผมเรียกแกพระอาจารย์นะครับ คร ับ พระอาจารย์ครับเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นมีชาวบ้านเนี่ยเขาเอาของน่าจะมาซื้อที่วัดแต่ผมก็ไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตนะครับว่าเขาจะกลับไปตอนไหนไม่รู้เขานอนกันที่ไหน คร ับ ผมก็ถามแกเงี้ยครับพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาแบกของมาด้วยใช่ไหมผมบอกใช่ใช่แบกของแบบพวกไอ้พวกข้าวของเครื่องใช้ของวัดนี่แหละผมก็บอกท่านอย่างนี ้ ท่านบอกอ๋อไม่ใช่คนโยมผมก็บอกไม่ใช่คนได้ไงผมเห็นเป็นคนนะผมมั่นใจว่าเป็นคนนะบอกไม่ใช่อันนี้ถ้าโยมไม่กลัวจะมาจะเล่าให้ฟังแกก็บอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยคือคนที่ตายไปแล้วคือคนที่เขาเรียกว่าไงนะเอาของวัดไปแล้วไม่มาคืนตายไปแล้วก็จะมาทำจะเรียกว่าต้องมาชดใช้กรรมอย่างเงี้ยต้องแบกของกลับเข้ามาวัดแบกของเข้ามาวัดทุกวัน ครับ อาจารย์ท่านเล่าว่าอย่างที่เป็นประจำทุกวันว่าคนเหล่านี้จะต้องแบกของมาทำอย่างนี้เป็นจนกว่าเขาจะหมดก็เรียกหมดเวรหมดกรรมครับ คร ับ ครับคร ับ ใช่ในหนึ่งก็บอกว่าเป็นเปรตแต่วันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันไม่ได้สูงอย่างที่เปรตที่ใครๆเขาเล่ากันนะครับผมก็เห็นเป็นแค่คนที่มีขนาดตัวโตแค่นั้นเองแต่ไม่ได้สูงแบบยอดไม้อะไรไม่ใช่เรื่องราวเรื่องแรกก็ผ่านไปครับคราวนี้ผมบวชที่วัดนี้นะฮะก็ทำพิธีบวชจนเสร็จนะฮะคราวนี้แต่ผมไม่ได้จำวัดที่นี่ผมต้องกลับไปจำวัดที่ใกล้บ้านเพื่อที่จะให้พ่อแม่เนี่ยได้มีการใส่บาต ร ในตอนเช้าเวลาผมเดินบิณฑบาตผมก็ย้ายกลับไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าประวัติเรื่องของพูดผีปีศาจหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในตัวอำเภอเนี่ยก็จะรู้กันดีแต่ด้วยความที่มันก็โอเคละมันยังอยู่ในเมืองหน่อยในเขตเมืองหน่อยก็แล้วก็มีพระเยอะหน่อยไม่ต่างกับวัดที่เราไปบวชที่มีแค่สี่รูปใช่ไหม คร ับเราก็อาศัยที่นี่จำวัดอยู่ที่นี่นะครับในคืนแรกที่ผมต้องไปจำวัดผมก็ไปกราบขอท่านเจ้าวาดว่าผมจะมาขอจำวัดนะจนกว่าเวลาจะสึกนะอะไรเงี้ยผมก็ได้ประจำอยู่ที่กุฏิที่เป็นปูนนะฮะสองชั้นนะครับผมมีโอกาสได้อยู่ชั้นบนชั้นสองแต่ช่วงเวลาที่ไปถึงเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูห้องกุฏิห้องที่เป็นกุฏิของตัวเองนะครับผมก็รอจนทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ถึงจะไปโชคดีที่ผมเป็นพระใหม่ก็เลยมีพระพี่เลี้ยงคอยอยู่ด้วยให้นอนสองรูปมาจำวัดได้สองรูปปกติในกุฏิก็จะจำวัดรูปเดียวใช่ไหมครับแต่ผมโชคดีหน่อยว่าเป็นพระใหม่วันแรกคืนแรกก็โอเคละได้จำวัดสองรูป ปกตินี่พระใหม่นี่เขาจะไม่ให้นอนรวมกับพระรูปอื่นด้วยนะพี่เด่นนะ ใช่ ส่วนมากต้องนอนเดี่ยวด้วยนะ ใช่จริงๆต้องนอนเดี่ยว ใช่ครับ แต่ด้วยความที่พระพี่เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างสนิทกันแล้วแกบอกว่าแกจำเป็นจะต้องนอนแกไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะแต่แกบอกว่าฉันจำเป็นจะต้องนอนกับเธอพอเป็นพระแล้วก็พูดฉันกับเธออะไรประมาณนี้นะครับฉันจำเป็นจะต้องนอนค้างกับเธอโดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรผมก่อนผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรผมก็อ่ะก็ขึ้นไปปรากฏว่าก็ขึ้นไปแท้ห้องที่เป็นคือมันเป็นบันไดวนขึ้นซ้ายแล้วก็หักขึ้นกลับมาด้านเดิมนะครับขึ้นชั้นสองห ห้องผมจะเป็นห้องที่สามที่อยู่ตรงกลางพอดี คร ับ คือมาถึงผมเดินผ่านห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วผมห้องผมห้องที่สามแล้วจะมีห้องที่สี่และห้องที่ห้าจะมีทั้งหมดห้าห้องนะครับข้างบนห้าข้างล่างห้าห้องข้างบนแต่ห้องตรงกลางจะใหญ่เป็นพิเศษมีใจจะใหญ่กว่าห้องหนึ่งห้องสองและห้องสี่ห้องห้าปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปเป็นประตูไม้แล้วก็มีช่องกระจกนะครับช่องกระจกสี่ช่องนะสี่บานเปิดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเจอพระประธานพี่แ จ็คเจอพระประธานอยู่ในกุฏิ อยู่ในกุฏิ พี่ใช้คำว่าพี่ใช้คำว่าพระประธานเลยอะฮะ พระประธานนะใหญ่ถ้าเทียบว่าฐานพระเนี่ยใหญ่ประมาณทีวี49นิ้วอะ หุย ผมว่าไม่แปลกเพราะผมกะโดยประมาณจากทีวี60นิ้วนะว่าน่าจะประมาณ49ถึง60นิ้วโดยประมาณ ค ือใหญ่มากคือกินพื้นที่อ่ะล้ำขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งห้องแต่เกือบครึ่งห้องแล้วกัน ค ือมันนอนถ้านอนสองรูปเนี่ยก็คือเรียกว่าก็ติดกันอ่ะก็ชิดกันพอสมควรอะไรเงี้ยเปิดประตูเข้าไปผมก็เลือกที่จะนอนตรงติดกับพระประธานโดยมีพระพี่เลี้ยงนี่นอนตรงใกล้ประตูผนังที่เป็นประตูนะครับพอตกประมาณสักสองทุ่มทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มหลังจากทำวัดเย็นแล้วประมาณสองทุ่มผมจำไม่ได้จำเวลาได้ไม่ดีนักนะครับผมก็ปวดปัสสาวะก็ลงมาปกติเวลาพระสงฆ์จะทำธุระพวกนี้ครับท่านจะต้องนั่งลงทำธุระไม่สามารถจะยืนถี่ได้อะไรเงี้ยนะครับ ก็ถกจีวรอะไรขึ้นมาถกสีบงจีวรอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำธุระไประหว่างที่ทำธุระแกมันก็ไม่ได้มืดดีนักนะครับ แล้วมันอยู่ใกล้เมืองด้วยเป็นหมามันดันหอนจังหวะที่ผมกำลังจะเดินกลับกุฏิเพราะห้องน้ำกุฏินี่ไกลกันครับเพราะที่กุฏิจะไม่มีห้องน้ำก็จะเดินแล้วมันเป็นแบบเป็นสังกะสีต้องเอามือดึงไว้เวลาทำธุระนะครับต้องเอามือดึงไว้ผมก็ระหว่างที่เปิดประตูสังกะสีละสุนัขมันก็หอนหมาก็หอนมันงมเลยตอนในวัดหมาเยอะมากหอนลมผมก็เดินด้วยความที่เฮ้ยในเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็กลัวอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาละเราเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วจิตใจเราเนี่ยต้องแน่ๆว่าไม่มีอะไรนะครับเราก็เดินกลับขึ้นไปจำวัดปกติผมจำได้เลยฮะเวลานั้นคือเวลาประมาณเที่ยงคืนพี่แจ๊คคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์เป็นดวงสว่างโล่ทั้งวัดเลยเรียกว่าสว่างชัดเจนมากฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหลือเชื่อนะพี่แจ ๊ คแต่ก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนเขาเรียกว่าคนตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ในที่ว่าเดินบนพื้นปูนและสามารถทำให้พื้นปูนทั้งชั้นสั่นสะเทือนได ้ ผมได้ยินเสียงนั้นนะเดินขึ้นบันไดมาด้วยความที่ผมนอนแล้วก็คือเดินนอนบนหมอนก็จริงนะแต่หมอนมันบางมากพี่แจ๊คคือเหมือนเอาผ้าห่มมาพับๆเป็นหมอนนะฮะแล้วก็หูมันก็จะได้ยินแนบกับพื้นปูนเย็นๆที่เรานอนเนี่ยผมนอนตะแคงนะฮะผมก็ได้ยินตุ้งตุ้งเสียงมันค่อยๆขึ้นมาจนถึงบันไดจนถึงชั้นสองแล้วก็ก้าวนั้นอ่ะมันก็ค่อยก้าวพี่แจ๊ ค ตุ้งแบบเรียกว่าสะเทือนเลื่อนนั่นพื้นปูนค่อนข้างชัดเจนมากผมอ่ะเอามือสะกิดพระพี่เลี้ยงจะถามว่าท่านว่าได้ยินไห ม ท่านบอกมาคำหนึ่งอาจารย์บอกว่านอนซะ อ ย่าไปใฝ่รู้นอนซะท่านอย่าไปใฝ่รู้จำวัดไปอย่าไปมองหลับตาให้สนิทเท่านั้นนะฮะอาจารย์แกก็ไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะแล้วเสียงนั้นก็ยังเดินต่อเนื่องเดินมาอาจารย์เดินมาต่อเนื่องเสียงนั้นไม่ได้มีแค่เสียงเท้าพอมาเริ่มอยู่ในชั้นสองเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันถึงห้องหน้าห้องหนึ่งละแล้วมันกำลังเข้าห้องสองอ่ะผมมั่นใจมากเลยมันมีเสียงเหมือนโซ่ลากมากับพื้น อุ้ย เออพี่แจ๊คผมว่ามันเป็นเหมือนเสียงเหล็กอะเหมือนเหล็กหรือสายโซ่หรือสายอะไรเนี่ยมันถูมากับพื้นพี่แจ๊คเราจะฟังออกอะผมมั่นใจว่าหลายๆคนนะถ้ามีใครเอาโซ่มาลากใกล้เราจะได้ยินเสียงแบบนี้ฟังออกว่ามันคือเสียงอะไรมันก็ค่อยๆเดินมาใช่เดินมาเดินมาจนมาหยุดที่หน้าห้องผมพี่แจ๊ ค ผมตัวเย็นมากเลยรู้สึกตัวเย็นแบบเหงื่อแตกทั้งๆที่อากาศมันเย็นน่ะเหงื่อแตกทั้งตัวเลยอ่ะแล้วผมก็เอามือเอื้อมไปสะกิดพระอาจารย์อีกครั้งพระอาจารย์บอกว่าอยู่เฉยแล้วท่านก็สวดอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ทางที่ท่านนอนนะแต่ผมได้ยินเสียงท่านสวดสวดอะไรไม่รู้บอกว่าโยมอดทนนะโยมอดทนนะไม่ได้โทษทีไม่ได้เรียกโยมอดทนเธออดทนนะเธออดทนนะพระอดทนนะพระอดทนนะบอกผมเนี้ยอย่าให้ผมอดทนผมว่าอดทนคือไม่ลุกขึ้นบอกพระอย่าลุกขึ้นนะเธออย่าลุกขึ้นนะอดทนบอกผมแค่เนี้ยแล้วในความที่แจ็คเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ายืนเดือนหงายมันสว่างมากแล้วแสงจากพระจันทร์เนี่ยมันก็สาดส่องมาผ่านตัวบานกระจก4บานที่อยู่ตรงประตูเวลาเราหลับตาพี่แจ็คแล้วเรามองที่หลอดไฟเนี่ยเราจะเห็นหลอดไฟเราจะเห็นว่ามันมีแสงตรงหลอดไฟแต่เราไม่ได้มองหลอดไฟอยู่นะฮะแต่ทันทีที่มีอะไรมาบังหลอดไฟพี่แจ็คในภาพนั้นเราก็จะเห็นมันมืดไปด้วยถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้อง เหมือนกันพี่แจ๊คผมหลับตาแต่ผมเห็นแสงจันทร์ที่มันผ่านสาดส่องเข้ามาตรงกระจกสีบานนั้นแต่อยู่ๆมันก็มืดมืดไปเลยเหมือนมีอะไรมาบังตัวกระจกพระอาจารย์ท่านพูดมาครับอย่าลืมตาอย่าลุกขึ้นอดทนแล้วท่านก็สวดต ่อท่านก็นอนนอนหมายถึงว่านอนแล้วก็สวด นอนนอนสวดครับไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งนะครับ โอ้โหอืม ใช่คือท่านนอนนิ่งมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านออกเสียงมาชัดเจนหรือพึมพำด้วยความที่จิตใจเราจดจ่ออยู่กับตรงหน้าประตู คร ับ เราก็ไม่มั่นใจว่าท่านสวดออกมาชัดเจนหรือว่าเราเป็นผวังของเราที่เราฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงสวด คร ับนะครับพักใหญ่เลยพี่แจ๊คมันก็มีเสียงประตูเนี่ยมันสั่นมันก็คือต้องบอกว่าประตูไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากนะพี่แจ๊ ค มันไม่ได้หนามากแล้วมันกระพือ คร ับถ้ามันกระพือได้มันจะต้องมีคนเอามือมาเขย่าประตูมันถึงกระพือได้มันกระพือพี่แจ๊คผมว่ามีประมาณ 1-2 นาทีจนมันหยุดกระพือไปแล้วแสงในเงาตาเราเนี่ยมันก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันก็เงียบสงบไปเสียงเดินนั้นก็ไม่มีอีกนะพี่แจ๊คก็เงียบไปผมก็อดทนจนผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วมาในตอนเช้าก่อนที่เราจะไปเดินบิณฑบาตเนี่ยผมก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ยังไงต้องเล่าบอกว่าพระอย่าพึ่งพระรับบาตรก่อนพระรับบาตรกลับมาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้ฟัง คร ับ แล้วผมก็รับบาตรพ่อแม่เสร็จกลับมาป ุ๊ บท่านบอกว่ารับบาตรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วนะพระไปอุทิศส่วนกุศลนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรพระระบุอย่างนี้เลยนะบอกว่าบุญกุศลที่ทำเนี่ยระบุให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวข้าพเจ้าแล้วก็ไปกวดน้ำด้วยตัวพระเองพระไปกวดน้ำด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็ทำตามพระที่เลี้ยงท่านว่าพอจบผมก็เซาซีถามแกเล่าเถอะท่านผมอยากรู้จริงๆว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น ต้องรู้อ่ะเพราะว่ามันชัดเจนมากอ่ะจากเสียงที่พยายามจะเข้ามาในกุฏิในห้องเนี่ย ใช่มันชัดเจนมากแกมันชัดเจนมาก ครับ ท่านก็เลยบอกว่าพระเรื่องบังเอิญเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ ครับ มันมีแต่ว่าพระเนี่ยมีกรรมกับใครพระจะเจอใครพระต้องมีกรรมกับเขา คร ับ กรรมคือการกระทําพระเคยทําอะไรกับใครเขาพระก็จะมีโอกาสได้เจอเขาหรือเขาจะมาทวงอะไรจากพระก็อีกเรื่องนึง คร ับนะครับแต่ความบังเอิญเนี่ยศาสนาพุทธบอกไม่มีอยู่จริง ท่านบอกงี้นะฮะผมก็ฟังคำท่านมาท่านก็บอกว่าพระจำได้ไหมก่อนที่พระจะบวชเนี่ยพระนอนบนที่นอนที่กุฏินั้นน่ะพระรู้ไหมว่าที่นอนพระคืออะไรเขาบอกผมไม่รู ้ ผมไม่รู้จริงท่านบอกนั่นคือฝากระดานโลงฝากระดานโลงศพที่โยมเขาเนี่ยก็ทำด้วยศรัทธาก็คือผมมีอะไรเขามาทำให้กระดานฝากระดานของกุฏิเนี่ยก็คือฝากระดานโลงศพนั่นแหละแม้กระทั่งบานไม้หน้าต่างที่พระเปิดน่ะก็คือทุกชิ้นส่วนใหญ่จะมาจากโลงศพหมดเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีศรัทธา แต่เขามีศรัทธา เขาบอกว่าหนึ่งในฝาโลงนั้นที่มาทำเนี่ยเป็นฝาโลงของเจ้ากรรมนายเวรของพระแล้วเขาเนี่ยไม่เฉพาะว่าบังเอิญว่าพระไปนอนกุฏิที่เป็นฝาโลงเขาอันที่หนึ่งนะพระไม่ได้บังเอิญหรอกก็คือมีก็คือเหมือนกับว่าต้องเจอนะครับรวมถึงคนผู้เสียชีวิตที่แบกของเนี่ยพวกนั้นคือคนที่มีกรรมต่อกันคือเราสามารถเห็นเขาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีกรรมต่อกันเขาเคยเป็นญาติเป็นอะไรเรานี่แหละแล้วเขาทำความผิดไว้เขาทำความชั่วไว้เขาต้องมาชดใช้อันที่สองส่วนที่พระเจอเมื่อคืนเนี่ยอันนี้คือหนักสุดก็คือว่าคนเนี่ยเขาจะเอาพระถึงตาย เอาถึงตายเลยฮะ เอาถึงตายฮะคือเจ้ากรรมนายเวรตรงนี้เนี่ยตั้งใจจะเอาถึงตายท่านบอกงี้นะฮะว่าตั้งใจจะเอาถึงตายเพราะว่ากรรมกับเขาเนี่ยมีหนักมากถ้าท่านไม่บวชเนี่ยจริงๆแล้วท่านต้องตายพระท่านว่าอย่างนี้เป็นมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็ถือท่านถึงตายแล้วก็แม้กระทั่งท่านบวชแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเอาชีวิตท่านใช่จนสุดท้ายเนี่ยที่ท่านได้ยินว่าเราสวดเนี่ยนั่นคือเราสวดเพื่อจะแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็สิ่งที่ท่านบวชเนี่ยท่านแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาที่ตามที่เราว่านะครับตามที่พระพี่เลี้ยงท่านว่าเนี่ยไปให้เขาคือเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงบุญเราใช่ฮะ คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พี่เด่นจะไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่มันเหมือนเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำหนดไว้ที่ลิขิตไว้แล้วว่าเนี่ยพี่เด่นจะต้องมาวนมาเจอเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ใช่ แต่เรื่องของการเอาฝาโลงมาสร้างเป็นกุฏิเอามาสร้างเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกุฏิสำหรับพระในวัดเนี่ยมันมีเยอะนะ ยิ่ง ตามต่างจังหวัดใช่เป็นปกติ เป็นปกติเลยครับแต่เนี่ยว่ามันเป็นความบังเอิญที่ผมบอกพี่แจ๊ว่าผมได้ยินเสียงอะไรที่มันอยู่ตรงไม้กระดานแล้วทำให้ผมตื่นมาเพื่อเจอกับสิ่งที่เดินอยู่ด้านนอกอะไรเงี้ยมันเรื่องราวมันก็ผูกกันมาอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ประคองสิ่งที่คอยช่วยเหลือพี่เด่นเอาไว้ก็คือผ้าเหลือง ใช่ ไหม ใช่ครับ ยังมีผ้าเหลืองยังคอยแบบป้องกันอะไรไว้อยู่เพราะว่าพระท่านก็พูดบอกว่าเขาจะมาเอาถึงตายเลย ใช่คร ับแสดงว่าต้องมี ถึงตายเลย ต้องมีกรรมที่มันหนักหนาสาหัสร่วมกันมา ใช ่ไม่ว่าจะพบภูมิไหนก็แล้วแต่ ใช่ เนี่ยฮะเหมือนกับตอนที่เราไปบวชเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการไปต่อบุญไปเสริมบุญไปแก้มันอย่าเรียกว่าแก้ดีกว่าผมว่าไปติดต่อไปสื่อสารกับเรื่องของกรรมในอดีตผมใช้คำที่ผมเข้าใจประมาณนั้นนะครับทำให้เขารับรู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยเขากำลังจะแผ่จะได้บุญกำลังจะมีบุญแล้วนะและเขากำลังจะแผ่บุญส่วนกุศลมาให้เหมือนกับตัวเขาก็พยายามที่จะมาติดต่อสื่อสารพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเขามานะ ผมว่ามันอยู่ที่ที่กรรมของแต่ละคนนะตอนนั้นว่าเขาจะมาแรงมาเบามากน้อยขนาดไหนมากกว่า ใช่ใช่ในช่วงมันเป็นคนถึงบอกว่าความบังเอิญจริงไม่มี ไม่มี ตามศาสนาเนี่ยเขาบอกความบังเอิญนี่ไม่มี ไม่มีครับ เราบอกว่าบังเอิญมันไม่มีมันมีแต่เหตุและผลมันมีเหตุอะไรมันทำให้ผลเราถึงได้เจออย่างนี้ ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหตุและผลบางอันเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยยามใหม่สมัยเนี้ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่บางอันเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเหตุและผลมันคืออะไรแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในเรื่องของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหตุและผลต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ชาตินี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่พบปางไหนชาติปางไหนก็ไม่รู ้แต่มันต้องมีความเชื่อเรื่องพบภูมิชาตินะครับชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับ ถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่องของพบภูมิชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังฮะมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากมันเป็นเรื่องที่พูดยากแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันโยงถึงกันอยู่ผมใช้คำพูดนี้ไม่ถูกแต่ผมว่าเราเชื่อไว้เถอะเราเชื่อไว้ซะหน่อยก็ดีเพราะว่าการเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษของเวรกรรมนะฮะ อย่างนี้พี่แจ๊คผมได้คติสอนใจมาอย่างหนึ่งตอนที่บวชนะฮะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วย ค ือตอนแรกเนี่ยผมไม่เชื่อนะเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะบวชนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรมากนะเพียงแต่เรารู้แหละพ่อแม่เราสอนให้ทำดีนะครับไปวัดทำบุญตักบาตรหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าวิธีการที่พระองค์เนี่ยเขาสั่งสอนหรือว่าวิธีการที่บอกต่อกันมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งเลยนะฮะให้ทางพี่แจ๊คและท่านผู้ฟังเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับ เราเนี่ยโชคดีมากที่เรายังมีกายอยากให้ทำบุญได ้ถูก ลองคิดสิว่าพวกที่เป็นสัมภเวสีหรือวิญญาณเขาไม่มีโอกาสนะฮะไปตักบุญตักบาต ร ทำบุญทำสร้างกุศลสร้างนู่นสร้างนี่ทำความดีเขาไม่มีแล้วนะครับ ใช่ เราเนี่ยโชคดีมาก เขาไม่มีกายหยาบในการทำเขามีอย่างเดียวคือการรอว่าสิ่งที่คนเป็นเนี่ยทำบุญไปให้เนี่ยเขาจะได้รับเมื่อไหร่ ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำ ถูกต้องถูกต้อง ใช่แล้วก็ทำเผื่อแผ่พวกส ิ่ งพวกนี้ด้วยนะฮะพวกวิญญาณหรือผู้ล่วงลับไปแล้ว คือ ความเชื่อศาสนาที่สอนมาดีมากคือ ครับ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำให้ท่านฮะ ถูกต้อง ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำดี เราได้ความสบายใจ เราได้ความสบายใจด้วย นะฮะโอ้โหพี่เด่นขอบคุณมากมากครับเรื่องนี้ได้คติสอนใจนะครับได้ความตื่นเต้น ไม่น่ากลัวมากนะแต่ว่าเออมัน ก็ลุ้นดีพี่เด่นนะฮะพี่เด่นขอบคุณมากๆนะนะครับ แว ะเวียนมาเล่าเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญให้เราฟังอยู่เรื่อยๆเลยพี่เด่น ได้เลยครับได้เลยครับแล้วคราวหน้าเนี่ยจะเล่าเรื่องของตัวเองนะครับมันก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างจะและตื่นเต้นสยองขวัญระดับหนึ่งจะค่อยทยอยมาให้นะครับ มาเลยพี่เด่นสะดวกเมื่อไหร่ ในป่าบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นซีรีส์ในป่าบ้าง สะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมานะพี่เด่นนะ ให้พี่บัตรกินกลางมาเลยครับ ไม่มีปัญหาครับพี่เด่น ยินดียินดี นะยินดีเช่นกันพี่เด่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ได้ครับเช่นกันครับพี่แจ็คและท่านผู้ฟังครับ ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่เด่น ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ